кінула недапалак на брук дзяўчына і затаптала абцасам. Так яму і трэба аматару пацалункаў. І галавой, і хвастом матляе на пасвішчы конь таго, хто бачыць яго, вітае. Дык тут цэлы свет уздымае за агароджы сляпой ліхтарык асот. Бяжыць, а на месцы яліны удумваюцца вручай. Аблокі і сонца з рамонкам знаёміцца матылёк. Бязлюдны паўстанак ва ўсе бакі разгортваецца бязмежжа. З хлебам у дзюбе схапіла і паляцела, абы куды чайка, гармідар ззаду. Лічыць дажджыны трава, а сквар злізвае ліпень. Даткнулася ценем і адышла далей датыкацца дзяўчына. Выспалася, паўстае з возера выспа. Зірнула, усміхнулася, пацалавала дзяўчына люстэрка. Свята, якое заўжды з сабой. Белыя караблі заплылі у мора блакіту аблокі. Мо з мэтаю, мо без мэты. Завулак у пнях, на пні паклалася ежа, у пільцоў абедзены перапынак. Апосталы глыбіні выходзяць з возера валуны, дзе дно там плытка. І сонца, і дождж святкуе трава сустрэчу. Дзе захад, дзе ўсход, абдымае вятрак прастору.